Das war ein ganz großes Anliegen des Herrn Jesus. Bardzo Panu Jezusowi na tym zależało, aby o tym powiedzieć. Ihre Seelen mit dem Vater im Himmel zu verbinden. Aby ich dusze połączyć z Ojcem, który jest w niebie. Und auch unsere Seelen, wenn wir das lesen. Ale również też i nasze dusze, gdy my te słowa czytamy. Redet nun mit dem Vater über seine Jünger. To teraz wyłącznie zaczyna rozmawiać z Ojcem na temat swoich uczniów. Aber nicht nur redet über seine Jünger und bittet für seine Jünger. Ale nie tylko mówi o swoich uczniach i prosi za tymi uczniami. Sondern wie wir das in Vers 20 gelesen haben. Ale tak jak też i w wierszu 20 czytaliśmy. Bittet auch für uns. On prosi również i za nami. Für die nicht direkt den Herrn Jesus auf dieser Erde gesehen und gehört haben. Za wszystkimi tymi prosi, którzy nie widzieli bezpośrednio Pana Jezusa tutaj na ziemi. Sondern für die durch das Wort der Apostel den Herrn Jesus im Glauben angenommen haben. I prosi za wszystkimi tymi, którzy przez słowo apostołów uwierzą w Pana Jezusa. Und dazu gehören in gewisser Weise auch wir. I w tym względzie, w pewnym sensie również i my należymy. Auch wenn wir nicht direkt die Apostel gehört haben mehr. Nawet jeżeli bezpośrednio nie słyszeliśmy samych osobiście apostołów. Aber wir sind doch sicher durch das Wort Gottes zum Glauben gekommen an den Herrn Jesus. Ale z całą pewnością uwierzyliśmy w Pana Jezusa poprzez Słowo Boże. Und das vor allem durch das Wort, was die Apostel niedergeschrieben haben. A to też między innymi przez Słowo, które apostołowie zapisali. Ich möchte dieses Gebet einmal in drei große Teile teilen. Chciałbym tą modlitwę podzielić na trzy duże części. In den Versen 1 bis 5 w tych wierszach od 1 do 5 haben wir die Verherrlichung des Vaters, vor allem die Verherrlichung des Vaters durch den Herrn Jesus. Oglądamy właśnie uczczenie Ojca przez Pana Jezusa. Dann in dem Abschnitt ab Vers 6 następnie w tym urywku od 6 wiersza począwszy bis Vers 23 aż do wiersza 23 haben wir die Verherrlichung des Herrn Jesus in den Seinen. Oglądamy też i to uwielbienie Pana Jezusa w sercach Jego własności. Wir haben das gelesen in dem Vers 10. Czytaliśmy o tym wierszu 10. Ich bin in ihnen verherrlicht. Ja jestem w nich uwielbiony. Und in den Versen 24 bis zum Schluss. A w tych wierszach od 24 do końca tego rozdziału. Da haben wir dann, dass wir einmal die Herrlichkeit des Herrn Jesus direkt sehen werden. Mamy opis tego, że kiedyś będziemy tą chwałę Pana Jezusa bezpośrednio oglądali. Lasst uns einige Gedanken zu dem ersten Abschnitt sagen. I pozwólcie, że parę myśli przedstawię dotyczące tego pierwszego urywku. Die Stunde ist gekommen. Nadeszła godzina. Welche Stunde? Jakaż to godzina? Es gab manche Stunden in dem Leben des Herrn Jesus. Bo były różne ważne godziny w życiu Pana Jezusa. Aber hier meint die Stunde, dass zu dem Vater gehen würde. Ale tutaj ma na myśli tą godzinę, w której on odejdzie do swojego Ojca. Das ist dieselbe Stunde, die wir in Kapitel 13, Vers 1 finden. To jest ta sama godzina, jaka jest opisana w 13 rozdziale, w pierwszym wierszu. Dass seine Stunde gekommen war, dass aus dieser Welt zu dem Vater gehen sollte. Tam bezpośrednio czytamy, iż nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do Ojca. Und diese Stunde, wo zum Vater geht, ist damit verbunden, dass verherrlicht wird. I ta godzina odejścia do Ojca jest właśnie połączona z tym, że on będzie uwielbiony. Und darum bittet der Herr Jesus hier. I właśnie o to Pan Jezus tutaj prosi. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn. Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego. Jetzt könnte man denken, ist denn der Herr Jesus hier egoistisch? Teraz można by było pomyśleć, czy tutaj w tym miejscu Pan Jezus jest egoistyczny? Das finden wir eigentlich selten, dass der Herr Jesus etwas für sich erbittet. Bo rzeczywiście rzadkie są te miejsca, w których Pan Jezus coś dla siebie samego uprasza. Er hat doch immer für die anderen etwas gebeten. Zawsze było tak, że on o coś prosił, co dotyczyło innych. Aber wir müssen den Satz nur weiterlesen. Ale to zdanie musimy dalej przeczytać, zu erkennen, dass es dem Herrn Jesus letzten Endes nicht sich ging. Aby poznać, że koniec końców Panu Jezusowi nie tylko chodziło o siebie samego, sondern es ging ihm wieder darum, den Vater zu verherrlichen. Ale chodziło mu o to, aby znowu uwielbić Ojca. Weil gesagt hat, verherrliche mich, damit ich dich verherrliche. Dlatego, że on powiedział, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Das ist eine Verherrlichung des Vaters, jest to uwielbienie Ojca, die nach der Himmelfahrt bis heute geschieht. Które dzieje się od chwili odejścia Pana Jezusa do nieba aż po dziś dzień. Was das ist, werden wir noch sehen. Co to dokładnie jest, to będziemy jeszcze oglądali. Aber der Herr Jesus jetzt im Himmel, ale Pan Jezus obecnie przebywający w niebie, auf diesem Platz der Ehre, wo jetzt ist, na tym miejscu chwały, na którym on się teraz znajduje, verherrlicht immer noch den Vater. On zawsze uwielbia Ojca. Aber das tun zu können, musste erst in den Himmel erhoben werden. Ale aby mógł to czynić, to najpierw musiał być podniesiony z tej ziemi do nieba. Und darum sagt Vater, verherrliche mich. Dlatego on powiedział, Ojcze, uwielbij Syna swego. Das meint seine Auferweckung. A ma tutaj na myśli swoje zmartwychwstanie. Ist auferweckt worden durch die Herrlichkeit des Vaters. Gdyż on został zmartwychwzbudzony poprzez chwałę Ojca. Und das meint seine Aufnahme in den Himmel. I to ma na myśli również też i jego przyjęcie do nieba. Es meint noch nicht die Verherrlichung im Reich. Ale nie obejmuje sobą tego uwielbienia w tysiącletnim królestwie. Von der spricht hier in den ersten Versen überhaupt noch. O tym uwielbieniu on tu w tych pierwszych wierszach w ogóle nie wspomina. Worin besteht die Verherrlichung nun, die jetzt für den Vater ausübt im Himmel? Also wodurch verherrlicht jetzt den Vater im Himmel? Przez co właśnie on uwielbia Ojca w niebie? Das lesen wir in Vers 2. O tym czytamy w wierszu drugim. So wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, damit allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. Gott hat ihm Gewalt gegeben über alles Fleisch. Bóg darował mu moc czy panowanie nad wszelkim ciałem. Was das Wort Fleisch meint, müssen wir immer aus dem Zusammenhang des Textes sehen. To, co to słowo ciało w swoim zakresie obejmuje, to musimy zawsze oglądać z otaczających wierszy. Gestern in dem ersten Vortrag hatten wir gesehen, dass Gott nicht mehr alles Fleisch vernichten wollte. Wczoraj w pierwszym tym wykładzie słyszeliśmy, że Bóg postanowił, że nie będzie już żadnego ciała na tej ziemi niszczył przez potop. Da war Fleisch, die Menschen und die Tiere. Pod tym pojęciem objęte były te ciała zwierząt, jak również też i ludzi. Die Tiere haben auch Fleisch. Gdyż zwierzęta też mają swoje ciało. Aber hier scheint es mir, sind doch nur die Menschen gemeint. Ale w naszym przypadku wydaje się, że tutaj mowa jest tylko o ludziach. Über alle hat Gott ihm Gewalt gegeben. Nad wszystkim Bóg darował mu moc. Aber diese Gewalt übt in zweifacher Weise aus. Ale to panowanie, czy tą moc nad wszystkim, on wykonuje w dwojaki sposób. Für einen Teil der Menschen übt diese Gewalt jetzt aus. Dla pewnej części ludzi on to panowanie nad nimi już teraz wykonuje. Und zwar in positiver Weise. A mianowicie w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Es ist jener Teil von dem Fleisch, von dem der Herr Jesus sagt. To jest ta część tego ciała, o której Pan Jezus powiedział. Die du ihm gegeben hast, die du mir gegeben hast. Tych wszystkich, których Ty mi darowałeś. Es sind die Gläubigen. Tu mowa jest o wszystkich wierzących. Wir müssen denken, dass niemand zu dem Herrn Jesus kommen kann. Musimy o tym pamiętać, że nikt nie przyszedł do Pana Jezusa, als dass der Vater ihn ziehe. Bez tego aktu, że to właśnie Ojciec go pociągnął. Jeder, der zum Glauben kommt, gdyż każdy, który uwierzy, ist vom Vater zum Herrn Jesus gezogen worden, jest przez Ojca pociągany do Pana Jezusa und dem Herrn Jesus gegeben worden. I został darowany Panu Jezusowi. Sagt später in dem Gebet, wir haben das nicht gelesen, dein waren sie und mir hast du sie gegeben. W późniejszych słowach tej modlitwy, które akurat nie przeczytaliśmy, czytamy, twoimi oni byli, a ty mnie ich darowałeś. Das ist übrigens auch ein Grund, warum wir dem Herrn Jesus so kostbar sind. I to jest między innymi też i powód tego, dlaczego my dla Pana Jezusa jesteśmy tak bardzo kosztownymi. Es gibt, glaube ich, zwei Gründe, warum wir dem Herrn Jesus so kostbar sind. Myślę, że są dwa powody tego, że dla Pana Jezusa jesteśmy tak kosztownymi. Einmal, weil wir ihm vom Vater gegeben sind. Po pierwsze z tego powodu, że my zostaliśmy mu darowani przez Ojca. Und das zweite, weil für uns sein Leben gegeben hat. A po drugie dlatego, że on za nas swoje życie darował. Und wie übt die Gewalt aus in Bezug auf die der Vater ihm gegeben hat? A w jaki sposób on teraz panuje nad tymi, którzy zostali mu darowani przez Ojca? Gibt ihnen ewiges Leben. On daruje im życie wieczne. Und dadurch wird der Vater verherrlicht. I w ten sposób ten Ojciec jest uwielbiony. Dadurch, dass jetzt Menschen auf der Erde sind, przez to właśnie, że na tej ziemi są tacy ludzie, die ewiges Leben haben, którzy posiadają życie wieczne. Und das ist in gewisser Weise die Natur Gottes. I to w pewnym sensie jest natura Boża, die uns befähigt, so zu leben, wie Gott es will, która uzdalnia nas, abyśmy tak żyli, jak Bóg sobie życzy. Und dadurch wird der Vater verherrlicht. I właśnie z tego powodu Ojciec jest uwielbiony. Die Gewalt, die der Herr Jesus über die anderen Menschen hat, a to moc panowania nad innymi, która też została darowana Panu Jezusowi, die der Vater ihm nicht gegeben hat, której to Ojciec mu nie darował, denn hat Gewalt über alles Fleisch, gdyż on ma panowanie i moc nad wszelkim ciałem, von der ist hier nicht die Rede, sie wird nicht erwähnt. O niej tutaj nie ma mowy, ona tutaj nie jest wspomniana. Worin sie ihren Ausdruck findet. W czym właśnie to panowanie wyraża się? Sie wird ihren Ausdruck finden am großen weißen Thron. A wyrazi się to przed tym wielkim białym tronem. Sie wird auch ihren Ausdruck finden, wenn kommt, sein Reich aufzurichten. Również i ta moc jego wyrazi się wtedy, gdy on przyjdzie na ziemię, aby ustanowić swoje królestwo. Aber diese Gewalt hat dann immer einen negativen Charakter. Ale ta moc zawsze ma ten negatywny charakter. Ich meine das insofern, es ist eine Gewalt zum Gericht. Mianowicie dlatego, że on ma tą moc, aby wykonywać sąd. Aber das müssen wir jetzt in Klammern setzen. Ale my to musimy teraz wstawić w nawias. Denn davon spricht er nicht, er bittet hier nicht für die Welt. gdyż Pan o tym tutaj nie mówi i on nie prosi za światem. Er bittet für die, die der Vater ihm gegeben hat. On prosi o tych, za tymi wszystkimi, którzy zostali mu darowani przez Ojca. In Vers 3 haben wir nicht eine Definition des ewigen Lebens. W wierszu trzecim nie mamy zapisanej definicji życia wiecznego. Das kann man gar nicht in einem Satz definieren. Tego nie można w ogóle zdefiniować jednym zdaniem. Sondern wir haben ein Merkmal des ewigen Lebens. Ale tutaj oglądamy pewną cechę charakteryzującą życie wieczne. Dieses ewige Leben brauchen wir. To życie wieczne my potrzebujemy. Um den allein wahren Gott zu erkennen. Aby poznać tego jedynego prawdziwego Boga. Und den er gesandt hat, seinen Sohn. I tego, którego on posłał, syna jego. Wir können mit Theologen auf Hochschulen reden. Możemy rozmawiać z teologami na wyższych uczelniach. Sie können die Bibel in der Ursprache lesen. Oni potrafią przeczytać tekst biblijny w oryginalnych językach. Sie mögen eine große wissenschaftliche Kenntnis haben. Mogą nawet dysponować ogromną wiedzą naukową. Wenn sie nicht wiedergeboren sind. Ale jeżeli nie są na nowo narodzeni. Wenn sie kein ewiges Leben haben. Jeżeli nie posiadają życia wiecznego. Dann haben sie bei all ihrer Kenntnis. To oni mając wszelkiego rodzaju wiedzę. Den allein wahren Gott. Tego jedynego prawdziwego Boga. Und den Herrn Jesus. I Pana Jezusa. Nicht wirklich erkannt. Oni rzeczywiście nie poznali. Sie sind blind. Oni są ślepymi. So wie es die Pharisäer zur Zeit des Herrn Jesus waren. Tak jak byli ślepymi faryzeusze za czasów życia Pana Jezusa. Nein, um den allein wahren Gott zu erkennen. Nie, aby jedynie tego prawdziwego Boga poznać. Und den Herrn Jesus. I Pana Jezusa. Braucht man ewiges Leben. Potrzebujemy właśnie życia wiecznego. Und glücklich jedes Kind Gottes hier im Raum. Glücklich ist jedes Kind Gottes hier im Raum. I szczęśliwym jest każde dziecko Boże tutaj siedzące w tej sali. Du kennst den Vater. Ty znasz Ojca. Und du kennst den Herrn Jesus. I ty znasz Pana Jezusa. Dann fährt der Jesus fort in Vers 4. A następnie Pan Jezus kontynuuje w wierszu czwartym. Und jetzt kommt ein Rückblick. Spoglądając wstecz. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Ja cię uwielbiłem na ziemi. Seht ihr, zuerst hat er davon gesprochen, dass er den Vater vom Himmel aus verherrlichen wollte. Najpierw mówił o tym, że on chce tego Ojca w niebie uwielbić. Indem er das ewige Leben gibt an solche, die der Vater ihm gegeben hat. Przez to, że on darował życie wieczne wszystkim tym, którzy Ojca umiłowali. Aber jetzt spricht er davon, wie er den Vater verherrlicht hat, als er hier war. Ale teraz on mówi o tym, jak on Ojca uwielbił, gdy był tutaj na ziemi. Er führt das nicht aus, er sagt nur, dass er das getan hat. On, er nennt keine Beispiele, er sagt nur, das habe ich getan. On tutaj nie przytacza żadnych przykładów, tylko podaje stwierdzenie rzeczywistości, że uwielbiłem go na ziemi. Kein Mensch, auch kein Diener des Herrn, kann das am Ende seines Lebens sagen. Żaden człowiek, ani żaden nawet sługa pański pod koniec swojego życia nie może tak powiedzieć. Paulus konnte sagen. Paweł mógł powiedzieć. Ich habe den Lauf vollendet. Ja biegu dokonałem. Ich habe den Glauben bewahrt. Ja wiarę zachowałem. Das konnte er sagen. On mógł tak powiedzieć. Aber einen solchen Satz wie hier. Ale takie zdanie, jak tutaj jest napisane. Konnte nur einer sagen. Mógł tylko wypowiedzieć tylko jeden. Er hatte Gott auf der Erde verherrlicht. Gdyż on Boga na tej ziemi uwielbił. Er hatte Gott geoffenbart. On Boga objawił. und nie fiel irgendein Schatten auf die Offenbarung Gottes in seinem Leben. I nawet najmniejszy cień nie padł na objawienie Boga, jakie on dokonał tutaj na ziemi. Er konnte zu Philippus sagen. On mógł powiedzieć do Filipa. Wer mich gesehen hat. Kto mnie widział. Hat den Vater gesehen. Widział Ojca. Nicht wahr, wenn wir manchmal sehen wir Geschwister. Nieprawda, że jak czasami spoglądamy na braci i siostry. Und wenn sie etwas sagen oder wenn sie etwas tun, gdy oni coś powiedzą albo coś uczynią, und wir können etwas von dem Herrn Jesus erkennen, to możemy na nich poznać coś z Pana Jezusa. Und das freut uns. I to nas bardzo cieszy. Aber dann bei anderen Gelegenheiten dieselben Geschwister, ale potem przy innych okazjach, sposobnościach, ci sami wierzący, und da sehen wir plötzlich was ganz anderes. Widzimy u nich nagle całkiem coś innego. Das ist ja bei uns meistens so, wenn wir in der Öffentlichkeit sind, dann reißen wir uns zusammen. Bardzo często tak z nami jest, gdy my znajdziemy się w publicznym miejscu, to możemy inaczej postępować. Aber unsere Eltern oder unsere Ehegatten kennen uns besser, nicht? Ale nasi rodzice albo nasi współmałżonkowie znają nas lepiej. Oder unsere Kinder kennen uns besser. Albo nawet nasze dzieci znają nas lepiej. Und sie könnten vielleicht manches sagen, wo wir schamrot werden würden. I na pewno mogliby powiedzieć coś takiego, że musielibyśmy się zaczerwienić ze wstydu. Aber bei dem Herrn Jesus war das nicht so. Ale w przypadku Pana Jezusa tak nie było. Er hat den Vater immer verherrlicht. On zawsze Boga, Ojca uwielbił. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast. To dzieło wykonałem, które ty mi dałeś. Der Herr Jesus stellt sich hier schon hinter Golgatha. Tutaj tym słowem Pan Jezus samego siebie stawia już za krzyżem Golgoty. Mir scheint, dass der erste Satz ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Mnie się wydaje, że to pierwsze zdanie uwielbiłem ciebie na ziemi. Das ist das Speisopfer. Że to jest właśnie ta ofiara z pokarmów. Er hatte den Vater verherrlicht in seinem Leben. Gdyż on Ojca uwielbił przez czy w swoim życiu. Aber der zweite Satz. Ale druga połowa tego zdania. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast.